بیان آن که خلق دوزخ گرسنگانند. این سخن پایان ندارد موسیا، این رها کن آن خران را در گیا، تا همه زان خوش علف فربه شوند، این که گرگانند ما را خشمند. ناله گرگان خود را موقنی، این خران را طعمه ایشان کنی. این خران را کیمیای خوشدمی، از لب تو خواست کردن آدمی. تو بسی کردی به دعوت لطف و جود، آن خران را طالع و روزی نبود. پس فرو پوشان لحاف نعمتی، تا برد شان زود خواب قفلتی. پاچو بچند از چنین خوابین رده، شام مرده باشد و ساقی شده. داشت طغیانشان تو را در حیرتی، پس بنوشند از جزا هم حسرتی. تا که عدل ما قدم بیرون نهد، در جزا هر زشت را در خور دهد. کان شهی که می ندیدندیش فاش، بود با ایشان نهان اندر معاش. چون خرد با توست مشرف بر تنت، گرچه زو قاصر بود این دیدنت. نیست قاصر دیدن او ای فلان، از سکون و جنبشت در امتحان. چه عجب گر خارق آن عقل نیز، با تو باشد چون نی تو مستجیز. از خرد غافل شود بر بد تند، بعد آن عقلش ملامت می کند. تو شدی غافل ز عقلت، عقل نی، که از حضور استش ملامت کردنی. گر نبودی حاضر و غافل بودی، در ملامت کی تو را سیلی زدی. ور از او غافل نبودی نفس تو، کی چنان کردی جنون و تفس تو. پس تو و عقلت چو استرلاب بود، زین بدانی قرب خورشید وجود. قرب بیچون است عقلت را به تو، نیست چپ و راست و پس یا پیش رو. قرب بیچون چون نباشد شاه را، که نیابد بحث عقل آن راه را. نیست آن جنبش که در اصبع تو راست، پیش اصبع یا پسش یا چپ و راست. وقت خواب و مرگ از وی می رود، وقت بیداری قرینش می شود. از چه ره می آیدن در اصبعت، کسبعت بی او ندارد منفعت. نور چشم و مردمک در دیدت، از چه ره آمد به غیر شش جهت. عالم خلق است با سوی و جهات، بی جهت دان عالم امر و صفات. بی جهت دان عالم امر ای صنم، بی جهت تر باشد آمر لاجرم. بی جهت بود عقل و علام البیان، عقل تر از عقل و جان تر هم ز جان. بی تعلق نیست مخلوقی بدو، آن تعلق هست بی چون ای عمو. زان که فصل و وصل نبود در روان، غیر فصل و وصل نندیشد گمان. غیر فصل و وصل پی بر از دلیل، لیک پی بردن به نشناسد قلیل. پی پیا پی می برر دوری ز اصل، تا رگ مردید آرد سوی وصل. این تعلق را خرد چون ره برد، بسته فصل است و وصل است این خرد. زین وصیت کرد ما را مصطفی، بس کم جویید در ذات خدا. آن که در ذاتش تفکر کردنیست، در حقیقت آن نظر در ذات نیست. هست آن پندار او، زیرا به راه صد هزاران پرده آمد تا اله. هر یکی در پرده موصول خوست، وهم او آن است کان خود عین هوست. پس پیامبر دفع کرد این وهم از او، تا نباشد در غلط سودا پزو. وان که اندر وهم او ترک ادب، بی ادب را سرنگونی داد رب. سرنگونی آن بود کو سوی زیر می رود، پندارد و کو هست چیر. زان که حد مست باشد این چنین، کو نداند آسمان را از زمین. در عجبهایش به فکر اندر روید، از عظیمی و از محابت گم شوید. چون ز سنعش ریش و سبلت گم کند، حد خود داند ز سانه تن زند. جز که لا احسی نگوید او ز جان، که از شمار و حد برون است آن بیان.